Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 maja, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Powoli, ale zmniejsza się liczba zakażeń koronawirusem i zajętych łóżek w szpitalach. Mimo pandemii matury przebiegają sprawnie, mówi minister edukacji. Przez cały tydzień online, ciekawe eksperymenty i fascynujące tematy. Rozpoczyna się piknik naukowy Polskiego Radia. Ponad 6 tysięcy zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 453 osoby. Dziś otwarto rejestrację na szczepienia dla kolejnych trzech roczników 97, 98 i 99. Liczba łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19 to nieco ponad 18 tysięcy, a respiratorów prawie 2300. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego uważa, że dane epidemiczne poprawiają się powoli. Sytuacja poprawia się, ale poprawia się powoli. Zdecydowanie mniej jest widoczna jeszcze w szpitalach, gdzie co prawda łóżek covidowych też jest mniej. Wczoraj do Polski dostarczono 250 tysięcy szczepionek firmy Moderna. Natomiast w poniedziałek jest spodziewana dostawa 1 200 000 szczepionek firmy Pfizer, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Około 1 200 000 szczepionek Pfizera. Te szczepionki również od razu będą dystrybuowane do punktów szczepień. Do tej pory wykonano w Polsce ponad 13 milionów szczepień przeciw COVID-19, a liczba osób w pełni zaszczepionych to blisko 3,5 miliona. Barbara Góra, Polskie Radio. Mimo pandemii egzaminy maturalne przebiegają zgodnie z planem, powiedział minister edukacji i nauki. Matury potrwają do 20 maja. Przemysław Szarnek powiedział w Telewizji Polskiej, że w blisko 100% egzaminy przebiegają wzorowo, choć zdarzają się incydenty. Do tych incydentów trzeba zaliczyć fałszywe alarmy bombowe, które spowodowały w niektórych szkołach, na szczęście niewielu, ale jednak konieczność ewakuacji, rozpoczęcia egzaminów z pewnym opóźnieniem. Wszędzie jednak egzaminy się odbyły zgodnie z planem. No i jednym z tych incydentów był właśnie przeciek, który gdzieś na Podlasiu nastąpił. Chcę powiedzieć, że 99,9% dyrektorów świetnie te egzaminy przeprowadza. Szef resortu edukacji przypomniał, że z powodu prowadzenia nauki w trybie zdalnym maturzyści mieli w tym roku do przyswojenia o 1/5 mniej materiału niż w poprzednich latach. Ograniczenie nastąpiło, jak tłumaczyliśmy już wielokrotnie, po to, żeby przystosować poziom tego egzaminu do wiedzy, jaką abiturienci tegoroczni posiadają z uwagi na problemy, które przeżywali. Naukę zdalną w zeszłym roku, naukę zdalną w tym roku. Wcześniej strajk nauczycielski, który w wielu dużych miastach wykluczył w ogóle nauczanie na kilka tygodni. To wszystko musiało się odbić na przygotowaniu czy na trudnościach z przygotowaniem abiturientów. Przyszłoroczni ósmoklasiści także podejdą do egzaminów w łatwiejszej formie. Nie będzie zapowiadanego wcześniej testu z czwartego przedmiotu. W sprawie dotyczącej działania na szkodę Huty Łabędy CBA zatrzymało 15 osób. Chodzi o straty przy sprzedaży przez ten zakład udziałów w spółkach Domus i Promet, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży udziałów w dwóch firmach gliwickich doszło do nieprawidłowości, które skutkowały stratami majątkowymi w spółce Huta Łabędy na sumę 800 tysięcy złotych. Prokuratura i CBA szacują również, że przy okazji tej transakcji narażono spółkę na dodatkowe straty, które szacujemy na ponad 3 miliony złotych. Wśród zatrzymanych są osoby z byłego kierownictwa Huty. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. O 11 rozpocznie się 24 piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Z powodu pandemii w tym roku organizowany jest online, ale za to potrwa nie przez jeden dzień, a przez cały tydzień. Dziś i jutro na żywo odbędą się eksperymenty, warsztaty i spotkania z naukowcami, mówi szef Centrum Nauki Kopernik Robert Firchhofer. Nie dziedziczymy Ziemi w spadku po naszych przodkach. My ją pożyczamy od naszych dzieci. To stare przysłowie rdzennych Amerykanów mogłoby być mottem tegorocznego pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Pikniku naukowego, którego temat przewodni brzmi klimat i my. Od poniedziałku do piątku na stronie pikniknaukowy.pl znajdziemy wirtualne namioty, w których zostanie przedstawionych ponad 300 filmów przygotowanych przez 110 instytucji, takich jak Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych czy Centrum Badań Kosmicznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. połowie domów w Lublinie szaleństwo. Po sukcesie miedziowych piłkarek ręcznych, które zapewniły sobie Mistrzostwo Polski, u pozostałych kibiców humory pewnie umiarkowane, bo ekstraklasowe Zagłębie zremisowało tylko z Pogonią Szczecin 1-1. Bramki Kucharczyka w 8 minucie i wyrównującego gola strzelił Podoliński w 70. Wcześniej Górnik Zabrze ograł u siebie Jagiellonię Białystok 3-1, mimo że to Jaga wyszła na prowadzenie w 15 minucie za sprawą Pulicia. Potem jednak punktowali już tylko Górnicy. Dwa gole Jesusa Jimeneza i jedna bramka naszego rozmówcy Aleksa Sobczyka. Bardzo dobrze, że wygraliśmy. Znowu dobre czucie w drużynie po takim dłuższym okresu. Nie wygrywaliśmy, a teraz mamy te 3 punkty i też naprawdę mieliśmy dużo szansy. Ofensywnie graliśmy, dużo bramek strzeliliśmy i super uczucie. Każdy napastnik chce strzelać bramek. Akurat dzisiaj udało mi się. Super, też Jimenez mi dograł piłkę na głowę, dlatego cieszę się jeszcze bardziej. I jeszcze słówko o Szczypiorniaku. Do końca superligowych zmagań pozostały 4 kolejki, ale już wczoraj po zwycięstwie nad Startem Elbląg 32-17 piłkarki ręczne Zagłębia Lubin mogły cieszyć się ze złotych medali. Radości nie kryła bramkarka Monika Wąż. W końcu stało się, Zagłębie zostaje mistrzem po 10 latach. Bardzo się cieszę, że jestem częścią tej drużyny i to jest to mój pierwszy złoty medal i cieszę się, no ciężko mi cokolwiek teraz powiedzieć na gorąco, bo jestem przeszczęśliwa, mamy złoto. Trzeba zaznaczyć, że medale zawisną na szyjach Zagłębia dopiero po ostatnim spotkaniu. W drugim wczorajszym meczu rywalizowały Perła Lublin i KPR Gminy Kobierzyce 27-26 i to Perła jest bliżej srebra Mistrzostw Polski. Grali też mężczyźni. SPR Tarnów przegrał z Gwardią Opole 27-34. Co ma wisieć, nie utonie. Łukasz Kubot i Wesley Kulchow odpadli z turnieju deblowego w Madrycie po ćwierćfinałowej porażce z najlepszą parą sezonu, Chorwatami Nikolą Mekticzem i Mate Pawiczem 3-6, 7-6 i 7-10. To był ostatni mecz polsko-holenderskiego duetu. Business is business. Ten układ się nie zazębił. Najlepszy polski deblista w najbliższym turnieju w Rzymie zagra z Franco Skugorem z Chorwacji. A może czas, by w kontekście Igrzysk Olimpijskich pomyśleć o stworzeniu zespołu do gry podwójnej z Hubertem Hurkaczem lub z Igą Świątek. Oboje jednak są skoncentrowani głównie na karierach singlowych. Jan Błachowicz wraca do oktagonu UFC. Walka 4 września podczas gali w Las Vegas. Wiadomo też, kto będzie rywalem mistrza wagi półciężkiej. W drugiej już obronie pasa Polak ma stoczyć bój ze słynnym Gloverem Teixeirą. 41-letni Brazylijczyk uchodzi za legendę MMA. Za godzinę w Sporcie w Trójce korespondencja na ten temat zza oceanu. Do usłyszenia. Przelotnie padać dziś może w całej Polsce, najbardziej jednak na Suwalszczyźnie. Tam też możliwe burze, a w górach niewielkie opady śniegu. Na termometrach dziś od 8 stopni w rejonach podgórskich do 10 na północy i 14 na zachodzie. Od jutra poprawa pogody, zdecydowanie więcej słońca i cieplej, nawet do 23 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio poleca. Unikatowe, dwupłytowe wydawnictwo. Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Już prawie co trzeci pracownik został w PPK, w tym Magda. W PPK jestem od zeszłego roku. W każdej chwili mogę wypłacić pieniądze, ale wiem też, że najbardziej opłaca się poczekać. PPK. Zostałeś? Zyskałeś. PPK. Ja zostaję. Kampania grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Sobotni poranek w Trójce. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Piotr Filan. Dzień dobry.

światowych mediach dużo w tym tygodniu jest informacji z kosmosu. Powody są dwa. Amerykańska firma Elona Muska, SpaceX, zrobiła krok naprzód w perspektywie przyszłych lotów na Marsa. No i z perspektywy Stanów Zjednoczonych przyglądamy się także niebezpiecznie lecącej w stronę Ziemi chińskiej rakiecie kosmicznej. Odłamki mają spaść w ten weekend wciąż nie wiadomo gdzie. Jan Pachlowski ma więcej informacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam z Florydy, gdzie tutaj znajduje się Centrum Kosmiczne i rzeczywiście z tej perspektywy patrzymy, co dzieje się w kosmosie. Zaczynamy od sprawy spadającej rakiety, bo całej sprawie bacznie przygląda się amerykański Pentagon. Amerykański sekretarz obrony pytany był, czy dowództwo Stanów Zjednoczonych planuje zestrzelić szczątki spadające na Ziemię. Tak po prostu dla bezpieczeństwa. Sekretarz obrony Lloyd Austin w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że nie ma takich planów i wyraził nadzieję, że wszystko wyląduje w oceanie. Amerykańscy eksperci podkreślają, że tak się najprawdopodobniej stanie. Rakieta do Ziemi zbliża się w niekontrolowany sposób. To już wszystko dziś ma się odbyć, czyli rakieta ma spaść. Ale jeżeli tak się stanie w niedzielę, też może dojść do takiej sytuacji. Nie wiemy dokładnie kiedy. Rakieta waży 20 ton i jak podkreślamy, jest poza kontrolą. Chińczycy, którzy podobnie jak Amerykanie chcą podbijać kosmos, podkreślają z kolei, tutaj cytowani przez amerykańskie media, że wszystko z ich strony jest pod kontrolą, a większość kosmicznego pojazdu spali się, jak podczas będzie wchodzenia do atmosfery, a na Ziemię spadnie tylko jego niewiększa część. Międzynarodowa opinia twierdzi, że może to być w okolicach na przykład Nowego Jorku, ale także na dobrą sprawę w okolicach Nowej Zelandii. Amerykański Departament Obrony uważa, że w tym przypadku nie ma większego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności, a w tym przypadku musimy cierpliwie czekać i bacznie się wszystkiemu przyglądać. To przed nami. A co za nami? Wielki sukces kosmicznej firmy SpaceX, Elona Muska, która komercjalizuje loty w kosmos. Pierwszy raz w historii poprawnie wylądował prototyp rakiety, który w przyszłości ma latać na Marsa. Poprzednie próby kończyły się niepowodzeniem i kosmiczny pojazd po powrocie na Ziemię wybuchał. Firma SpaceX loty testowe przeprowadza ze swojej bazy tutaj z kolei w południowym Teksasie. Rakieta poleciała na wysokość około 10 km nad Ziemię, wykonała serię akrobacji powietrznych, a następnie dzięki dwóm silnikom bezpiecznie wróciło na swoje lądowisko. Tak brzmiał pierwszy komunikat SpaceX. Posłuchajmy. Rakieta wylądowała. Wszystko jest pod kontrolą. Możecie to właśnie zobaczyć na naszym wideo. Nasze komputery to potwierdzają. Rakieta jest piątym prototypem i pierwszą, której się udało. Kosmiczny pojazd o symbolu SN15 w porównaniu ze swoimi poprzednikami ma wprowadzoną aktualizację oprogramowania systemów komunikacyjnych i nawigacyjnych. W przyszłości tego typu rakiety mają właśnie wozić ludzi na Marsa. Kiedy? Oj, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie za 10, 20, może nawet 30 lat. Tutaj bardzo pomocne informacje otrzymujemy od łazika Wytrwałość, czyli Perseverance, który jest na czerwonej planecie i prowadzi specjalne badania, dzięki którym ludzkość będzie w jakiejś tam przeszłości właśnie latać na czerwoną planetę wcześniej, bo tak naprawdę już teraz firma SpaceX chce wypożyczyć taki patent amerykańskiej agencji kosmicznej, czyli NASA, na potrzeby programu księżycowego Artemis. W ramach niedawno przyznanego kontraktu statek kosmiczny będzie używany do transportu astronautów ze stacji kosmicznej krążącej wokół Księżyca na powierzchni tej planety w ciągu najbliższych kilku lat. I co uwaga, będzie oznaczać pierwszy raz, gdy ludzie powrócą na Księżyc od czasu programu NASA Apollo z połowy XX wieku. Janku, planujesz taką podróż, jak już będzie możliwa? Czy bardzo bym chciał. Myślę, że ty też. Obawiam się tej eksplozji jednak. Za dużo ich było. Sporo w telewizji oglądałem na ten temat. Wiesz, to z 5? No to chyba nie jest tak źle. No, pierwsza się udała. A jak łupnęło? Pierwsze koty za płoty. Jan Pachlowski obserwuje sytuację. Miejmy nadzieję, że usterki zostaną naprawione, co zresztą wskazują już najnowsze udane lądowania. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. pain. You don't like my point of view. You think that I'm insane. It's not sane. It's not sane. A propos balkonów, ale też remontów, to w czasie pandemii, proszę Państwa, nauczyłem się układać podłogę. Na początku byłem sceptyczny, bo to była drewniana podłoga, nie panele, ale jak już pojawił się grunt i klej na posadzce, to nie było wyjścia i, proszę Państwa, udało się. No i pojawiła się nowa umiejętność, wszystko za namową kolegów, którzy remontowali nowe mieszkanie. Jak to u Państwa wygląda, proszę dać znać telefonicznie na zegarze 26 minut po godzinie 7. Tried to swim. kolor nieba napawa optymizmem. Rzeczywiście błękit w Wiedniu. Zdjęcia przysłał pan Stefan. A co u nas? Dziś w całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami. Na północnym wschodzie możliwe są burze. Na termometrach dziś od 10 stopni w Gdańsku i Olsztynie, 11 stopni w Warszawie, 12 w Łodzi, Kielcach i Lublinie, do 14 we Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie. Wiatr słaby i miarkowany, na północy i wschodzie porywisty z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Pół godziny do 8. Nastrajamy się dobrą muzyką i mam nadzieję, że to będzie piękny dzień. W Trójce teraz YouTube. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Czas ruszyć w drogę. Dziś Henryk Setner wraz z Jackiem Kałuszko zabiorą nas w piękne podwarszawskie tereny i opowiedzą o zakątkach w pobliżu rzeki Świder. Medal dla każdego. Czasem szuka się rzeczy ciekawych hen daleko, podczas gdy urokliwe miejsca mamy pod bokiem. Jacek Kałuszko, który mieszkając w Otwocku, dopiero teraz przekonał się, jak pięknie jest nad położonym nieopodal Świdrem. Polecam wszystkim takie wędrówki, szczególnie w okolicach Kołbieli. Bardzo dobre są to tereny do jazdy na rowerze i często tam właśnie w soboty czy w niedzielę jeżdżę. Ciągle zawsze coś nowego odkrywam. Ostatnio znalazłem taki opis w koło miejscowości Radachówka. Podobno są jakieś okopy szwedzkie, więc pojechałem tam sprawdzać. To rzeczywiście jest taki mały szańczyk porośnięty lasem o kształcie pięcioboku. Być może to były okopy szwedzkie, być może to było jakieś siedlisko powstańcze. W każdym razie zawsze zaczynam te swoje penetracje od rezerwatu Świder, który jest w miejscowości Dłużew, i robię taki szlak pałaców i dworków. I w Dłużewie jest pałac bardzo ciekawy. Następnie oglądam taki pałacyk drewniany, dworek w miejscowości Radachówka, w której niegdyś kręcono film Panny z Wilka. I tam jest jeszcze bardzo ciekawa historia, bo stoi kościółek drewniany. Kiedyś wiele przewodników podawało, że jest to dawna cerkiew przyniesiona z Podkarpacia. Nikt nie wiedział, dlaczego przyniesiono ją tu, skąd ona się wzięła. Obecnie już wiadomo, że jest to twór miejscowy zbudowany przed wojną i polecam wszystkim obejrzenie tego bardzo interesującego kościółka nad Świdrem. Podążając dalej, dojedziemy do Sówczyna i tam też możemy obejrzeć dwór z XIX wieku i w parku zmierzyć czas na zegarze słonecznym, jeżeli oczywiście znajdziemy go głęboko w chaszczach. Dla miłośników folkloru ta trasa również jest bardzo ciekawa, bo są jeszcze na niej młyny wodne drewniane i wsie, szczególnie w okolicach Kołbieli, takich jak Rudno i Rudzienko. Ja tam jeżdżę, można powiedzieć, nawet co 2-3 tygodnie i rozmawiam z miejscowymi ludźmi. Żyją jeszcze kobiety, które wycinają wycinanki kołbielskie. W naszym regionie, po tej stronie Warszawy, to jest właściwie taka, można powiedzieć, rzecz mało komu znana, ponieważ znane są wycinanki łowickie, folklorystyczne ciekawostki z Puszczy Białej. Natomiast rejon kołbielski, ten położony właśnie nad Świdrem, to jeszcze jest taki, można powiedzieć, ostatni dzwonek dla wszystkich miłośników folkloru i etnografii, żeby pojechali. To jest przecież nie tylko sama rzeka, ale również te właśnie wsie bardzo interesujące i piękna przyroda, bo Świder zarósł i momentami przypomina naprawdę taką dziką rzekę. Jakoś to słynne rondo w Kołbieli utkwiło mi w głowie, którego już nie ma, ale sentyment pozostał. Okolice Otwocka penetrowali Jacek Kałuszko i Henryk Sytner. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego, paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm Doliny Krzemowej, trzy kropek, hashtag. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość, trzy kropek, wykrzyknik, hashtag.

Przed nami już tylko 3 tygodnie do ponownego otwarcia kin. Fajny film. Do tego czasu z konieczności musimy pozostać przy filmowych propozycjach w sieci. To jednak też są interesujące, a nawet pozwalają przeżyć wirtualne wyjście do kina. O filmie, który stwarza taką właśnie możliwość, z Olą Starmach rozmawia Ryszard Jaźwiński. Ciągle jeszcze są specjalne projekcje i myślę, że to jest właśnie świetna propozycja dla wszystkich kinofilów. Tak, zdecydowanie jest to tytuł, który może być fajną rozgrzewką przed powrotem do sal kinowych, ale też cudownym, wzruszającym wspomnieniem tych właśnie kinowych doświadczeń, za którymi chyba wszyscy bardzo tęsknimy. No to już może powiedzmy wyraźnie, jaki jest tytuł tego filmu. Have You Seen My Movie? Paula Antona Smitha. Można przetłumaczyć ten tytuł po prostu... Czy widziałeś już mój film? I to jest klucz właśnie do wspomnianego filmu. Tak, bo jest on właśnie montażem scen filmów, które rozgrywały się w przestrzeni kina. Cały czas odgadujemy właściwie tytuły tych filmów, które zostały wykorzystane. A ile jest filmów, które są cytowane? Kilkaset. Faktycznie jest ich bardzo, bardzo dużo i są to filmy bardzo dobrze znane. Od Taksówkarza po kultowe Cinema Paradiso, Annie Hall, Nocny Cowboy, Skazanie na Shawshank. Są też tytuły mniej popularne, takie, które pewno sprawią, że będziemy się długo i mocno zastanawiać nad tym, z jakiego filmu pochodzą dane sceny. On ma też pewną fabułę, narrację, którą wymyślił sobie twórca. Autor filmu musiał mieć tutaj jakiś zamysł, bo to nie jest w gruncie rzeczy proste połączenie w całość tak wielu fragmentów. Tak, jego pomysł był taki, żeby opowiedzieć historię od przyjścia do kina, a wręcz nawet bycia poza jego przestrzenią, w tych miejscach, gdzie się pojawiają programy filmowe, zakup biletu i zasiadanie w fotelach, spóźnianie się na seanse, po właśnie rozpoczęcie danego seansu i różne doświadczenia, które towarzyszą właśnie bohaterom filmów, aż po wyjście z tego kina. Widzimy no niesamowitą historię kina, zawartą właśnie w tych 2 godzinach z hakiem, od w zasadzie kina naprawdę bardzo wczesnego, które już było autotematyczne, bo przecież są tam filmy nieme i też wczesnych lat 30., po bardzo współczesne właśnie fragmenty. I jest to taka cudowna podróż też w czasie. Zdecydowanie tworzenie tego filmu wymagało przede wszystkim właśnie tego konceptu i dużo, dużo pracy, ale też wydaje mi się, że bycia kinofilem naprawdę takim stuprocentowym, bo żeby odkryć te sceny, trzeba albo pamiętać, że one się wydarzyły w jakimś na przykład mniej popularnym filmie niszowym, no albo naprawdę wielkie bazy przetrząsać, żeby do nich dotrzeć. I jest to no niezwykłe doświadczenie, zwłaszcza na ten czas, w którym się teraz znajdujemy. A no właśnie tak też pomyślałem, że jest to film, który jest świetnym przygotowaniem do naszego powrotu do kina po prostu. Przypomnijmy więc tytuł i powiedzmy, gdzie filmu szukać w sieci. Have You Seen My Movie można zobaczyć na platformie Kina Pod Baranami pod adresem e/kinopodbaranami.pl. Z Olą Starmach, programerką krakowskiego Kina Pod Baranami, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never ask me. Ugliest smile I have seen.